بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب المستحاضة يغشاها زوجها. دا باب دے پا بیان دا جواز دے کی چھ دا مستحاضی زنان سرا خاون مجامعت او صحبت کو لشی پا حالت دا استحاضی کی، دارنگ پا حالت دے دا سیلان و دم کی اگر کبھی نے بئی گی. دا مستحاضی پا حکم دا طاهراتو کې دا، نو د استحاض په دوران کې به دا خپل عبادات خپل مزم کوي. دغه شانتي د پاکو زنانو غونتي د مجامعتهم جایز دي، دا اتفاقی مسله ده. قال حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا معل بن منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني عن عكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض. عكرمة ويت أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها دديب استحاز راتلو، فكانت زوجها يغشاها. نو خاون ددي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لك مخك رواياته كتير شل كدا دا غد نكالان دوا، يغشاها غبور سر مجامعت كولو. قال أبو داود وقال يحيى بن معين معلى ثقة. إمام أبو داود ويت إمام يحيى بن معين جد جرح يو تعديل إمام ده دي ويت معلى ابن منصور كم جب دي سند كي ذكر شدا ثقة ده. وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه. إمام أحمد بن حنبل با د معلى ابن منصور نا روایت نه نقل کولو، لانه كان ينظر في الراي، زکه د بعد رای او د عقل نه مسائل بیانو الفتوی به ورکولی. د رای نه مراد د الاخذ بالراي، رای باندې عمل کول په دین کې آراء او عقل استعمالول. او د رای نه مراد اغه رای ده چې المجرد عن الدليل، چه دلیل پاغی باندنی. ده دی وجن محدثین و ائمت الجرح والتعدیل پا باز رواتو بانده دا عیب شمار لنه چه غیب پا رای بانده فتوه ورکولا و ده دلیل خیال بین ساتلو. لکه پرواتو الحدیث کی یو راوی رازی عثمان البتی پتا سرا، دا غب پا ترجمه که محدثین وی عابو علیه الافتاء بالرأیه، په د باندې محدثینو دا عیب بیان کړی دی چې د به فتوا په عقل او رای ورکوله د دلیل خیال بین ساتلو. خو د امام ابو داود رحمت الله علیه په نیز باندې دا داسې جرح نه ده چې په دې باندې دی راوی پریښودی شي او دا غه حدیث دی قبول نی. نو ذکر د امام یحیی بن معین قول ذکر کو چې دا ثقه ده. دا حدیث مرسل و منقطع ده، زکه د عکرمه ابن عمار تداد عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما مولاو د په سماع کې د ام حبیبه رضی الله عنها نه د محدثین اختلاف او نظر ده چې آیا د سماع د ام حبیبه نه ثابت ده کنه. امام منذری رحمت الله علیه وی چې سماع نه ده ثابت، نو دا حدیث مرسل و منقطع ده. حافظ ابن حجر رحمة الله عليه بفتح الباري كوي حديث صحيح إن كان عكرمة سمعه منها، دا حديث سيدة خوكچرت عكرمة دا أم حبيبين سما ثابت وي ودايت أوريد لي. فدي باب كده عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا رواية راغلي أغوي لا بأس أن يجامعها زوجها. دارنګ په یو روایت کې تراغلی داغنه تپوس شو د مستحاضی بارکی ایاتیها زوجها، آیا خاون ورله اتیان کول شي؟ قال نعم وان سال الدم على عقبها اغوی چې او اگر که پخپو باندې پوندو باندې وین را بیږي. د ابن عباس رضی الله عنهما دا اثر امام دارمی ذکر کړی دارنګ په المصنف کې عبد الرزاق رحمت الله علیه. ابراهیم ابن خالد چې دې مشهور د ابو ثور الفقيه سره دا ثقه ده، معل ابن منصور الرازی دام ثقه ده، لکه امام ابو داود دی یحیی ابن معین قول ذکر کو، علی ابن مسهر القرشی، دارنگی د شیبانی نه مراد سلیمان ابن ابی سلیمان الشیبانی ده، او عکرمه مولا ابن عباس، دا ټول ثقات دي. خدا غا علت بعض محدثین په حدیث کې ذکر کوي چې سما د عکرمه د ام حبیبین رضی الله عنها نه ثابت نه ده نو منقطع ده. قال حدثنا احمد بن ابي سريج الرازي قال اخبرنا عبد الله بن الجهمي قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن عاصم عن عكرمه عن حمنه بنت جحش انها كانت مستحاضه. چدا حمنه بنت جحش رضي الله عنها مستحاضه و وكان زوجها يجامعها او خاون بددي سره مجامعت کولو. کویل شي چې فعل د صحابي څنګه حجت دی؟ اعلان کدا ثابت نه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورل د دې اجازه کړو کني وکړي. نو ظاهر خبره دا ده چې صحابه کرامو په دې فعل باندې جسارت او جرأت نشو کولای، ځکه نهی راغلی و چې حایزي زنانه له بسوک نه نږدې کیږي، ولا تقربوهن حتی يطهرن. نو چې د زنانه د استحاض وینه راځي، د دې باوجود صحابه کرامو مجامعت کولو، نو دا مجامعت نو مگر په اذن نبی صلی الله علیه وسلم سره. او بل دې حرام ځکه نشي ویلی چې حرمت دا په دلیل صحیح صریح سره ثابتیږي، او په منع د مستحاضه کې چې دې سره به مجامعت نشي کولی، اتیان به نشي کولی، په دې کې څه دلیل نه دی راغلی د منعي. په دې اسناد کې احمد ابن ابي سريج الرازي دا ثقه ده، عبد الله ابن الجهم الرازي چې د کنیه و ابو عبد الرحمن دا صدوق ده، عمرو ابن ابي قيس الرازي صدوق له اوهام، صدوق ده خو خطایان مور لواقی کی دي. دا عاصم نه مراد عاصم ابن بهدله ده، ابو النجود صدوق له اوهام. او د عکرمه ذکر مخکې وشو چې دا مولا او د ابن عباس رضی الله عنهما. مخکې اسناد کې عکرمه ابن دا عکرمه مولا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما، عکرمه ابن عمار نو. په دې اسناد کې عمرو ابن ابي قيس او عاصم ابن بهدله دا دواړه اگر چې صدوق دي، خود دې اوهام دي، او بل طرف لدی مخالفت کړی دی ابو اسحاق الشیبانی او ابو بشر جعفر ابن اياس، چې دا دواړه ثقه دي. دید عکرمه نه دا روایت نقل کړی چې ان ام حبیبه بنت جحش، چې ام حبیبه بنت جحش دا مستحاضه وه، او دی له خپل خاون اتیان کولو مجامعت به کولو. نو د ابو اسحاق شیبانی او د ابو بشر جعفر ابن اياس چې دا دواړه ثقه دي، اغه د حمنی په ځای باندې ام حبیبه بنت جحش ذکر کړي. روایت د ابو اسحاق شیبانی دا مخکې ذکر شو، او روایت د ابي بشر دا مخکې په 305 نمبر باندې ذکر شوی. باقي كدادي چه عكرمة رحمة الله لوي أن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها إلى آخر الحديث. نددد ووثق وراويانو في حديث كراغلي دي چه دا زنانا أم حبيبة بنت جحشوا. بیا بعض اهل علم د دې جواب کوي چې د دې حمنی نه مراد ام حبیبه ده، د دې کنیم ام حبیبه وا. دا په تهذیب الکمال کې امام مزی رحمت الله علیه قول دی، او بیا ابن حجر رحمت الله علیه داغه متابعت کړه د نو په تقریب کې دا ذکر کړی چې د حمنی نه مراد ام حبیبه ده، د حمنی کنیه سو ام حبیبه. خراجی هو صحیح خبره دا ده چې د حمنی او د ام حبیبه په منځ کې تفریق د دو زنانه دی و نه ده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه خپل په الاصابه کې ذکر کړی چې ام حبیبه كانت زوج مصعب ابن عمر، وبعد شهادته تزوجها طلحة ابن عبيد الله. لا أم حبيبة ده مصعب ابن عمر رضي الله عنه بيبيوا أغاچه كل شهيد شو نبيا طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه فنكاه واغستا. أو هرچه أم حبيبة بنت جحش ده ندا مخي رواياتو كي ذكر شو لچه ده عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه بيبيوا ندا دوال جدا زنان دي. او بیا راجح خبر داده چې دا مستحازه چې دا ام حبیبه بنت جحش وا لکه مخکې روایتو کې ذکر شول. د دې وجه نه د تاریخ امام واقدی وی یغلط بعضهم فيظن ان المستحاضه حمنه بنت جحش ويظن ان كنيتها ام حبیبه. وی بازی اهل علم خطا شوی دي نو دا ګمان کړه چې دا مستحازه چې و دا حمنه بنت جحش وا او د دې کونی ام حبیبه ده. حال دا ده چې دا مستحازه سوق و ام حبیبه بنت جحش چې دا غي خاوند عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه. د واقدی دی قول لا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تهذیب و تهذیب کې ترجیح ورکړه ده، او ویلی دي چې کوم روایتو کې د دې مستحاضی ذکر حمنه بنت جحش راغلی نو دغه روایت ضعیف دي. نو دې روایت کې چې کوم حمنه بنت جحش ذکر شو دا روایت وهم او خطا ده. محفوظ روایت هغه د معروف چې په کوم کې دا ذکر راغلی چې دا ام حبیبه بنت جحش وا. نو په دې دواړو احادیثو کې دا ذکر دی چې د مستحاضی مجامعت جایز دی. باب ما جاء في وقت النفساء، دا باب د په بیان د تعین د وقت د نفاس کی چې د نفاس اکثر مدت څومره ده. د نفاس په اکثر مدت کې د اهل علم اختلاف ده. د جمهور صحابه کرام او د جمهور فقها او تابعین اکثر ائمه او مذهب داده چې د نفاس اکثر مدت سلوي خرزې ده. په دې باب کې به احادیث ذکر شي چې پاغي کې د سلوي خرزو ذکر راغله. او د امام شافعی رحمت الله علیه یو قول لغله منسوب ده چې د نفاس اکثر مدت او یا رزې دي. امام مالک رحمت الله علیه یو قول منسوب د چشپیته رزیدی، خو صحیح خبر ادا ده چې د نفاس اکثر مدت سلویخ رزیده او د اقل د پاره سهد نشتا. دام د جمهور مذهب ده چې پدې کې ائمه اربعه امنی چې د نفاس د اقل مدت د پاره سهد نشتا. کله وقته می نو کله په لږ وخت کې مندې پاکی چراشی بیا بخپل عبادت کوي. د سفیان ثوری رحمت الله علیه یو قول لغله منسوب ده چې غوی د دې اقل مدت درې رزی ده. بهرحال قول د جمهور دا ده چې د اقل د پاره سهد نشته. قال حدثنا احمد بن یونس قال اخبرنا زهیر قال حدثنا علی بن عبد الاعلى عن ابي سهل عن مسته عن ام سلمة قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ام سلمة رضي الله عنها وي چې د نفاس وال زنانه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم په زمانه کې تقعد بعد نفاسها 40 يوما کې ناستې به دا پس د نفاس نسلوي خرزي چې کله به اولاد پیدا شو نو سلویخ رضی انتظار بے کولو او اربعین لیلتن یا سلویخ شبی وکننا نطلی على وجوهنا الورسا یعنی من الکلفی ویمونگ بمگلو پخپلو مخونو باندی نطلی معنا دا نلتخو مگل بمو پخپلو مخونو باندی الورسا دا غورس بوٹینا دا یو بوټه چې د دې په غپانو کې رنگومو او دا غي خوشبوئی مو نو دا به په مخ باندې مغلو یعنی من الکلف د وجه د کلفنا کلف په مخ باندې چې کم تور یا خړ یا سر داغونه راشي نو دغه داغونو د علاج د لپاره به مونږ د ورس بوټي د پاڼه په لګولا چې دغه داغونه ختم شي یا د خوشبوئی د پاره به مودا پانه لګول یا د دې دواړو د پاره د علاج او د خوشبوئی دواړو د پاره احمد ابن یونس الکوفی دا ثقه ده زهیر ابن معاویه دام ثقه ده علی ابن عبد الاعلى الثعلبی صدوق ربما وهم او ابو سهل چې د نوم د کثیر ابن زیاد البرسانی دا ثقه ده او مصت الازدیه چه ده دی کنیه و ام بسا دا مجهول ده او ام سلمه رضی الله عنها چه ده دی نمو هند بنت ابی امیه اسناد ده دی حدیث ضعیف ده ده مصی ده وجنه چه ده مجهول ده مصت الازدیه او متن د حدیث حسن لغیره دی زکه په دې باب کې کثرت سره روایت راغلي اگر چې پټولو کې مقال له اسانید ضعیف دی خو مجموعی له حس سره غد حسن لغیره مرتبه له رسی قابل د احتجاج دی حدیث د انس رضی الله عنه په سنن ابن ماجه کې راغلي دا غي سندم ضعیف دی د عثمان ابن ابي العاص رضی الله عنه حدیث پسونن دار قطنی کی راغل ادارنگ مستدرک د حاکم کی دا غی اسنادم ضعیف نه د ابو هريره رضی الله عنه روایت ابن عدی رحمت الله علیه په الکامل کی ذکر کړه په اسناد ضعیف سره دارنگ د نور صحابه او احادیث مراغلی نو دا ټول شواهد چې راجم کی نو مجموعی له ها سره او بل طرف له صحابه کرام او عمل د تابعین او عمل دا په دې باندې دلالت کوي چې د دې حدیث سه اصل شته امام ترمذی رحمت الله علیه وی وقد اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه وقد اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاه 40 يوما الا ان ترى الطهر قبل ذلك وید اهل علم فدی باند اجماع د صحابه کرام او تابعین او دا غین رستو د فقها او چې د نفاس وال زنانه با سلوی خرزی مس پریدی مگر دا کدا پاکیو ګوري د سلوی خت نه مخ کی مخ کی نو بیا ور لمخ کی اجازه شته خپل مز دی شروع کی فاذا رات الدم بعد ال40 فان اكثر اهل العلم قالوا لا تدع الصلاه بعد ال40 وهو قول اكثر الفقهاء د سلويخ ترزنه پسوم کده نفاس وعلى زنانه ده د نفساوی نه کرازی نو سلويخ رزی پس بدا بیا موز نفری دی دا قول د اکثر فقهاء قال حدثنا الحسن بن يحيى قال اخبرنا محمد بن حاتم يعني حبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية يعني مصة قالت حججت فدخلت على أم سلمة دا مصة الأزدية ويش ما حجك نوردن شوم په أم سلمة رضي الله عنها هند بنت أبي أمية باني فقلت يا أم المؤمنين نما ورلوش اي أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض يقينا سمرة بن جندب رضي الله عنه كذا مشهور صحابي ده كنية وأبو سعيد ندا صحابي زنانو لحكم كي كذا يبا ده حيز ده رزو ده غموس قزار ودي دا د دې صحابي رايه او حديث ورل نور رسیدلې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابيات لدا حکم نه کړي. او مخکې ذکر شول چې د ام المؤمنين عائشه رضی الله عنها نه تپوس کړو معاذي نور لوي چې اولي تحروريس د خوارجو دا غډل نه چې د خوارجو دا رايه وا چې د حیض او د نفاس په دوران کې چې کوم منځونه د زنانه نه پاتې دي د دې قضا وروړي. نو سموره ابن جندب رضی الله عنه زنانه ولدا حکم کوي چې قضا براړي د حیض دا غمنځونو. فقالت لا يقضينا ام المؤمنين ورلوچنا قضا به نه راړي. كانت المراه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويو زنانه د زنانه د نبي صلى الله عليه وسلم نا دای په زمانه کې تقعد في النفاس چې دا به کې ناسته د نفاس په غرض کې 40 ليله سلويخ شپې. لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم دي له حكم نه کړي چې دا به د نفاس دا قضا منځونو قضا د نفاس دا منځونو قضا راوړي. نو کله چې رسول الله صلى الله عليه وسلم د نفاس دا منځونو د قضا حکم ورل نه کړي حالان کې دا نفاس قليل الوجود د پزنانه باندې کم راځي او حیز کثرت سر راضی په هر میاش کې. نو د نفاس په دې منځونو قضا وروړو کې دومره مشقت نشته سمره چې د حیز منځونه قضا وروړي په هغه کې مشقت ده. هر میاش کې دا مکرر راضی دا بیماری. نو چې د نفاس حکم نه ده کړی د حیز هغه به طریق اولا نه ده کړی. قال محمد یعنی ابن حاتم محمد ابن حاتم وی و اسمها مصا تکنا ام بوسا د دې زنانه چې دا مسنو می ذکر شو مسته الازدیه د دې کنیه دا ام بسا. قال ابو داود كثير ابن زیاد کنیته ابو سهل. امام ابو داود وای چې په دې اسناد کې کم كثير ابن زیاد راغنو د کنیه ابو سهل دا لکه مخ کې اسناد کې دا غنوم ذکر نه کو صرف کنیه ذکر کچ عن ابي سهل. نو په دې اسناد کې امام ابو داود رحمت الله عليه دا غنوم ذکر کو چې كثير ابن زياد دا سوکته ابو سهل. اسناد د دې حديث د مخ کې حديث غنته حسن لغيره دي دا متن د حديث حسن لغيره دي او اسناد ضعيف دي د مخ کې حديث د اسناد غنته د جهالت د مسيد وجنا چې دا په دې اسناد کې مجهول راغلي د مجهول الحال. حسن ابن يحيى دا صدوق دی. محمد ابن حاتم حبي د لقب دا ثقه دی. عبد الله ابن المبارك ثقه او امام دی. يونس ابن نافع الخراساني صدوق يخطئ او كثير ابن زياد دا ابو سهل برساني دی ثقه د مخکې ذکر شو او مصفر اسناد کی الازدیہ دا مجهول دا. ابن قطان الفاسی رحمت اللہ علیہ پا خپل کتاب الوهم والایہام کی وی چی پدی حدیث کی ذکر شول چی کانت المرأة من نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقعد فی النفاس دا نساونا مراد پدی ذکر کی دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی ازواج مطهرات امهات المؤمنین ندی. په دې حدیث کې وهم واقع شوی دی یونس ابن نافع له چې د نساء النبی ذکر کړی دی صلی الله علیه وسلم. ځکه اهل علم ذکر کړی چې دا یونس ابن نافع د به خطا کېدو په احادیثو کې مراد د نساء او په دې کې څه شی دی بناته د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بیانې او قریباته دا غیر رشتہ داری دارنګ دا غی چې کمی وینځوی لکه ماریه قبطیه رضی الله عنها. فان ازواجه ما منهن من كانت نفسا ايام كونها معه الا خديجه ذکر رسول الله صلى الله عليه وسلم په بیان کې نفسا سوکنه و چې غنی دا غی اولاد دی پیدا شوی او د نبی صلی الله علیه وسلم سره وا صرف خديجه الكبرى رضی الله عنها او دا د هجرت نمخ کې وفات شوی وا. نو په دې روایت کې چې دا ذکر دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم بي بیان بد نفاس په حالت کې کیناستي مزب نه کولو نو دا وهم واقع شوه دی د یونس ابن نافع نه د نساء و مراد دا غي د مسلمانانو بیبیانی دي د اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم یاد د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم قریبات وي رشتہ دار وي اته نه مراد دي. باب الاغتسال من الحیض، دا باب د په بیان د غسل کولو کې د حیض نه چې دغه غسل کیفیت بسنګي، پدې باندې خو اتفاق ده چې د غسل د حیض نرست غسل کول په زنانه باندې فرض او لازم دي. حکم کیفیت چې په باب کې احادیثو کې ذکر کیږي چې په وبو کې بزان لمال غواچي د غزنه د امراه من بني غفار روایت، من بني غفار روایت به ذکر کی، نو دغه روایت چې وبو کې مال غواچول شي پاغي باندې د غسل کې، نو دا ثابت نه دی، ضعیف نه، باقی د حیض نرست غسل کول اتفاقی دی، دا غسل فرض او لازم دی. قال حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي. أمية بنت أبي الصلت وي داد بني غفار قبيلي دي وزنانان نقل كي وي قد سماها لي. د دې حدیث په اسناد کې چې کوم راویان دي، نو یو راوی وای چې د امیه بنت سلت چې د کومه مبهمه زنانه نه دا روایت نقل کوي، نو بعض مشایخ وای د دې نوم مال ذکر کړي چې سنو میو. قالت دا فرمایي اردفنی رسول الله صلی الله علیه وسلم على حقيبه رحله ویشالک نو له مال رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه کته دوخه باندې شا طرف لچ کم د اوخ کته وی اغي باندې اغزین اچولې وی، نو شا طرف لې ززان پسې پسورلې کینو لیوم. د حقيبه الرحل نه مراد الزياده التي تجعل في مؤخر القطب، دا اغه زیاتی زلوي کم چې پسورلې باندې د کته اچولې او دا غي شرط شا طرف لزی، نو دا اجنبیه زنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ځان سره پسورلې سوره کړې و. نو شارحین وی چې د دې ارداف نه دا لازم نه دی چې دای ځان پسې کینولې، ونو د دې بدن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بدن سره لګیدو. او بعض شارحین ذکر کړي ابن رسلان رحمت الله علیه په خپل شرح کې چې دا ابو داود کوم شرح ده، ويجوز ان تكون المراه اجنبيه له لعصمته وعدم التهمه في حقه، چې جایز دي چې او اجنبيه زنانه د رسول الله صلى الله عليه وسلم سره ناست او ځکه هغه معصوم دي نبي صلى الله عليه وسلم، او دا غي په حق تهمتونه مهمتونه ناراضي چې څوک به اتهام لګي. او بعض شارحین دا ذکر کړی چې دا معصوم وا او بلوغ لانه ورسیدلې، دغه د دې اول حیض چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره پسورلې ناسته، او د دې نرستو د دې بیماری شروع شو. بهرحال دا زنانه چې باز روایتو کې راغلي چې دا د انس رضی الله عنه د ابو ذر رضی الله عنه بیبی وا، دا نبی صلی الله علیه وسلم شال ځان پسې کینو لیوا. قالت دا فرمایي فوالله لنزل رسول الله صلی الله علیه وسلم الى الصبح، زما دې قسم می په الله باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوارلین راکوشو تر سبا پوری، یعنی ټول شپې په مزل کو نصار د سوارلین راکوشو. فانا خپل سوارلی کینولا ونزلت عن حقيبه رحله، زم د سوارلی دا غشا طرف نه راکوز شوم. فاذا بها دم مني، نناسا په دې باندې د سوارلی په هغه کته باندې زما دا وینه لګیدلې وا. فکانت اول حیضه حزتها، نو دا زما اول بیماری و چې بیماری می راغلې وا. قالت فتقبضت الى الناقه، نو دا فرمایي چې زرا غونډ شوم ځان می راغوند کو دیوخه طرف لا. واستحییت حیام او قد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نه د حیا د وجنه چې ما زما په وینه باندې دا غي د سورلی اغه کته او زین ککړ شوو. فلما را رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بی، هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او کتل چې په ما باندې سدي چې د حیا د وجه نظر اغونډ شم او د غزې په وینو غنده شوه ورأت دما وینه او کتا قال نو وی فرمایل مالکی سشي وی دی تعالی را لعلکی نفستی لعلک نفست استا حجور د حیز بیماری راغلی دا دا نفسا ينفسو چې د بابي سمعي يسمعون شنو په معنا د حیز سر رازي او د کرومه یکرمون چې شي نفسا ينفسو نو دا بیا په معنا د نفاس رازي چې زنانه نفاس شروع شي د ولادت نفس چې کوم وین رازي قلت نعم نو ما وئاو قال فاصلحي من نفسك نو رسول الله صلى الله عليه وسلم او فرمایل چزان دروسکا اے شدی علیکی ثیابکی و اصلحیها دا کپڑی دی زان سر را کلکی کا و زان را سنبال کا دی دا پارا چی دا وین نرا بییگی پا دی زند سورلی باندی ثم خوذی اناء من مائن بیارا واخل یولوخ دا اوبونا فطرحی فیه ملحن نواچا و پا دی کمالگا چکل دا بیماری نپاکشی ثم مغسلی فطرحي فيه ملحا نواجه وبديك مالغا ثم اغسلي ما اصاب الحقيبه من الدم نبياوين زپدي باني چې دا کم حقيبه او بوجي پرته د وینې نه چستا دا وینې په واقع شوی دغه وینځه ثم عودي لمركبك بیا واپس لاړ شخپل سورلی لسورلی باني بیا کې نه پخپل زی باني قالت ندا فرمائی فلما فتح رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر هر کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خیبر فتح کو رضخ لنا من الفئ نو موږ لم د غنیمت نه یسراکا رضخ په معنا د اعطا ده نو موږ له ساعتی یراکا دا مال فینا چې کوم په غنیمت کې غیر اغستو قالت دا فرمائی وکانت لا تتطهر من حیضۃ ودا بیبی امرأة من بني غفار چې دا ابو ذر رضی الله عنه بيبي وا و اذا بن پاکي د بيمارينا د حيزنا الا جعلت في طهورها ملحا مگر دا چې دی بخپل د غسل پاغوبو کې مال غواچول او پاغي باندې به غسل وکو نو دې سره بده دی پاکي را غزه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلويلي چې په دې وبو کې مال غواچ او په دې باندې د غوینه وینځه نو دې د اغینه اخذو کو چې هميشه ز پاکي د حيز د بيماري راولم نو په وبو کې به مال غاچوم واوصت به ان يجعل في غسلها حين ماتت او دي دا وصيت کړو چې کله وفات کيده چې دي له غسل ورکول شي نو د غسل پاغه وبو کړي ورلمال غواچول شي نو په دې حديث کې د حيض نه د غسل د کیفیت غ ذکر راغی چې په دې کې به مال غواچول شي وبو کې خدا روایت ضعیف ده ثابت نه نه زکه امیه بنت صلت امیه بنت ابي الصلت دا مجهوله الحال په دي اسناد کې راغلي دا محمد ابن عمر الرازي دا ثقه ده سلمه ابن الفضل الابرش چې دا د ري قاضي د صدوق د كثير الخطا محمد ابن اسحاق ابن يسار مخکې ذکر وشو سليمان ابن صحيم دا صدوق ده او امیه بنت ابي الصلت الغفاريه دا مجهوله الحال لا امراه من بني غفار بعض ذکر کړی چې د دې نوم لیلا او دا د ابو ذر رضی الله عنه بی بی وا نو دا اگر چې مبهمه په دې اسناد کې راغلی دا تاسو لمخ کې ذکر شول چې ابهام او جهالت د صحابي په اسناد کې دا څه اثر نه کوي په دې سره اسناد لسه ضرر نه ملاويږي خو اسناد ضعیف ده د جهالت د امیه بنت ابي الصلت د وجنا قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال اخبرنا سلام بن سليم عن ابراهيم بن مهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه قالت دخلت اسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشه رضی الله عنها وی چې اسماء رضی الله عنها پر رسول الله صلی الله علیه وسلم را دن شوی و حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وی چې امام مسلم رحمت الله علیه د دې اسماء بارکی وای چې دا اسماء بنت شکل وا او خطیب بغدادی رحمت الله علیه په خپل کتاب المبهمات کې ذکر کړی چې دا اسماء بنت یزید ابن السکن وا الانصاریه چې دې له خطیبۃ النساء وای. اکثر محدثینو د خطیب بغدادی رحمت الله علیه دا قول راغسته چې د اسماء نه مراد پر اسناد کې اسماء بنت یزید ابن السکن ده. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلی و نویلی و یا رسول الله کیف تغتسل احدانا اذا طهرت من المحیض څنګه بغسل کوي یو زنانه په مونږ کې کله چې دا د حیض نه پاک شي. قال تاخذ صدرها و ماءها. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل دا براخلی د بیر وغوبه چې د بیر پانی اچولی وی پوبو کې اوغه جوشولی او اوبو کې غ خټکولی دی د پاره چې پاکی ور سره خرازی و ماءها وغوبه خپل فتوضأ نو دا به اودسو کی ثم تغتسل رأسها بیا به په دغه اوبو باندې دا سر وینځي کم د بیر د بیرو پانی چې پکې چولی او دا وبي خټکولی وي په دغه اوبو باندې باود سږي سر به وینځي وتدلکه او دا سر به ومږي حتا يبلغ الماء اصول شعرها تر دې چې ورسي اوبه د ویختو هغه ویخونو لا ثم تفيض على جسدها بیا به په ټول بدن باندې اوبه راوړی ثم تاخذ فرصتها فتطهر بها بیا برا واخ لخپل د مالوچو یا د سپنج و غټوټه فتطهر بها نزان به پاک کی پاغي باندې. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په فتح الباری کې وای چې فرصتون په کسری د فاسره او بعض اهل علم دا په تثلیث د فاسره ذکر کړی چې دا فا پکې مثلثه ده فرصتون فکسری سره یا په فتحی سره فرصتون یا په زمی سره فرصتون را ساکننا دا ویل شي قطعه من صوف او قطن اغه ټوټی لچې دا د سپنجونی یا د مالوچونی او زنانه په دی باندې خپل اندام مخصوص عورت پاکی. رستو روایت کې براشي چې فرصتون ممسکتون د مالوچو او د سپنجو اغه ټوټه چې په مشکو او خوشبويي کې اغه ای خودلی شوی وي او دا بیا په خپل اندام مخصوص باندې زنانو لګی دی د پاره چې هغه بدبوی د دې ختم شي په دغه کپڑے او د مشکو په اغه خوشبويي سره او د دین اغه ناکاره ګندبوی ختم شي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل ثم تاخذ فرصتها بیا به دا خپل ټوټه را واخلی فتطهر بها نو پاغي باندې بزان پاک کی او کو ور سره خوشبوئی وی دای پیوله ګول نو دا مستحب طریقه ده. قالت یا رسول الله کیف اتطهر بها نو دی اسماء بنت یزید رضی الله عنها فرمایل چې یا رسول الله څنګه بز په دې باندې ځان پاکوم. قالت عائشه رضی الله عنها وی فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا پوښوم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دا د سنه کنایه ذکر کوي صراحه او سرګند خبره دی لنه کوي. فقلت لها تتبعين بها اثار الدم نو ما دي زنانه لوي اسماء رضی الله عنها لا چې پدې کپړې او مالوچو باندې بته هغه اثار د وینو چې کوم اثار او نخې دی هغه به ختمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلکه نایتن ذکر کل او صراحتن ورلونوی. رست روایت کی براشی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم استتر بثوب زان پټ کو په کپڑے باندې چې کله تی ندی ته پوسو کو د حیا د وجنه چې څنګه جواب ورکم چې دی ورلوی کیف اتطهر بها. عثمان ابن ابي شيبه دا ثقه دی او سلام ابن سليم د اکثر په اسانیدو کې په خپل کونی سره ذکر کیږي ابو الاحوص د کونی وا سلام ابن سلیم الحنفی دا ثقه دی. ابراهیم ابن مهاجر حافظ رحمت الله علیه د مبارک وی صدوق لین الحفظ صدوق خو حافظه کمزوري وا او بعض اهل علم د مبارک وی چې ضعیف دی، یحیی بن سعید القطان وغيره وی چې ضعیف دی، او صفیه بنت شیبه دام صحابیه د عائشه رضی الله عنها دا غینه دا روایت نقل کړي. متن د دې حدیث صحیح دی. ابراهیم ابن مهاجر اگر چې په دې حدیث کې ضعیف راغلی دی، خود د متابعت موجود دی، متابعت شواهد شته دا حدیث په دې طریقه باندې. د دې په شان حدیث امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړي، خو اسناد دانه دی. نو متن د حدیث صحیح دی، ابراهیم ابن مهاجر اگر چې ضعیف دی خو توابع موجود دی، متابعات. په دې حدیث کې دا ذکر شو، عائشه رضی الله عنها وی فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زه پوه شوم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم کنایه ذکر کوي، يريد ان تدخلها في فرجها، چې دا بخپل عورت په دې باندې صفا کوي، په دې کپړې او په دې مالو چ باندې. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال اخبرنا ابو عوانه عن ابراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن. عائشة رضي الله عنها دا أنصار زنان ذكرك نفاغي بان دي ثناوي دا غي تعريفون يوكل. وقالت وي فرمعي لهن معروفا، وقالت لهن معروفا أو دا يباركي خي خبريوكي دا غي ثناوي ستاين يوكا، لکه روستو روایت کې براشي داسې ستاینه او کچې نعم النساء ونساء الانصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يسالن عن الدين ويتفقهن فيه. د انصار زنانه بهتريني زنانه وي، د حیا د وجنبای نه من کې دي چې د دین بارک دي تپوس نه کوي، حیا اغه د دین د تپوس نه نه من کولی. ويتفقهن فيه په دین باندې بيزان پويولو. وقالت عائشة رضي الله عنها فرمائي دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يو زنان دان سوارنا برسول الله صلى الله عليه وسلم رادن شبوا فذكر معناه. نو ده مخي حديث معناي ذكر كا چه ده نبي صلى الله عليه وسلم نه تپوس کرو چه ده حيز نفس بمسنگ غسل كو ده غسل كيفيت بسنگي، إلا أنه قال مگر پدي روايت كي ده الفاظ سيوائي ويلي دي چه فرصة ممسكة، دا به د مالو چو د سپنج یو ټوټه راخلی چې دا به په مشکو انبر سره ګډوډ، چې په مشکو سره به دا ګډوډ شي او داغي او خوشبو به بیا په خپل اندام باندې ولګي چې غرايحې کری هي ختم شي. قال مسدد قال ابو عوانه، مسدد ابن مسرهد چراوی د دې حدیث دی، هغه وی چې زما استاد ابو عوانه ویل دي، یقول فرصتن، هغه د فرصتن لفظ ذکر کړ په فاسره، وكان ابو الاحوص او ابو الاحوص بوي يقول قرصه، اغبد لفظ قرصه ذكر قول ابو الاحوص سلام ابن سليم الحنفي كم چې مخکې اسناد کې ذکر شو، اغدا لفظ قرصه ذکر کړي، قرصه دی لوي چې په یو شی باندې چونډي ولګي، او د فرسي معنا تاسو اورید چې قطعه من صوف او قطن، د مالوچو یا د سپنجو یو ټوټه چې دا په مشکو باندې خوشبویدار کړی شوی او د ګندګۍ په غزه باندې ولګول شي په موضع الاذابانی. د قرصی معنا امام منذری رحمت الله علیه داسې کوي چې شیء یسیر مثل القرصه بطرف الاصبعين، یعنی معمولی غونتی څه شی راواخلی د دې ګوتو په اطرافو کې او په دې باندې ځان پاک کړي. متن د دې حدیث صحیح دی. ابراهيم ابن مهاجر ذکر مخ کې وشو اگر چې ضعیف نه، خو په دې حدیث باندې عام متفرد شوی نه نه، متابعات موجود دي. دا حدیث امام مسلم رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړای. قال حدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري قال اخبرني ابي عن شعبه عن ابراهيم يعني ابن مهاجر عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع عائشة ويجي أسماء رضي الله تعالى عنهما ويديد النبي صلى الله عليه وسلم نتبوس كلاو بمعناه دمخك حديث غنت حديث ذكركو. قالت فرصة ممسكة، خدا لفظ بكي ويلده چې د مالوچو یا د سپنجو غ ټوټه چې دا به په مشکو باندې خوشبویدار وه. قالت كيف اتطهر بها، ندي اسماء تپوسوکو رضي الله عنها څنګه بززان پاکوم په دې باندې. قال سبحان الله تطهري بها، نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورل تعجب په تور باندې چې سبحان الله باقي ده الله لا تطهري بها په دې باندې ځان پاکوا. واستتر بثوب، او رسول الله صلى الله عليه وسلم د حیا د وجنه په کپڑے باندې ځان پټ کو. کنایتن ورل ذکر کل چې ځان په پاکول ک عائشه رضی الله عنها بیا دا پوی ک چې د نبی رسول الله صلی الله مقصد دا ده چې په دې کپڑے باندې خپل عورت صفا کوا. وزاده د دې غفاعل چې ده دا شعبة ابن الحجاج ده، شعبة په خپل روایت کې دام زیات کړی دی. وسالته عن الغسل من الجنابه، دی تپوسو کو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د جنابت د غسل بارکی. قال نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلو فرمایل تاخذین ماءک، روا بخلی تخپلی وب فتطهرین احسن الطهور، نو پاغي باند بخی خیسته طریقې سره ځان پاک کی. وابلغه او خ کامل طریقې سره. ثم تصبین علی راسک الماء، بیا بت راواړې دا وب خپل سر باندې. ثم تدلکینه، بیا بت دا سر اومگی. حتی یبلغ شؤون رأسی کی، تردی چی دا ویختو اغس بنیادون و اصلون لا ویخون لدا اوبو رسی. ثم تفیضین علی کلما، بیا با پتول جسد باندی اوبراوا چه. قال شعبه پر ایخ پل روایت کی وی، وقالت عائشتو عائشی رضی اللہ عنہ فرمائیلی نعم النساء و نساء الانصار، بهترین زنان زنان دا انصار دی. لم يكن يمنعهن الحياء، نوي لي چه منقول بديل رحيا ان يسالنا دات لي تفوسك عن الدين د دين باركي ويتفقهن فيه، او دات زان پو يكي فقه حاصل کي پدي دين کي. عبيد الله ابن معاذ العنبري، دارنگ د پلار معاذ ابن معاذ العنبري، شعبه ابن الحجاج العتكي البصري، دا طول ثقات تي. ابراهيم ابن مهاجر صدوق لين الحفظ، دا ضعيف دي. متن دي حديث دا مخي غنت سيدي دا ابراهيم ابن مهاجر متابعات موجود دي. دا حديثم امام مسلم رحمة الله عليه بخبل صحيح كي ذكر كده. هذا والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.